ஜி லாரியாலே குவன்றி மகினே Sama ku na tumpulang Boti tengelo na tauri pojiku na sabatau mato anna makita asogira bedik na nyawaku na lese rijanci kerena adamu maka Pasa cenderu buarita denge lainnya mu pakunai Kampungnya Panas siaga yang tanah, engkau no rewang pole di watang tengku melong tonak tak iling mapoji. Waka aje ku kasih ia puramu wita sipadua agang pasabatna nakuleku ngupakua usese aleku mewaki sipoji. Depanasya engkano rewaria leku riwetu ma pokotoni papojiku mau di mata soe mompopole riwatang deku melo tonata ili mapoji mau di mata soe mompopole. Terima kasih.

Sarah apamu na kuasai bangkuku di patu dapotipo na uono ialeku. Terima reni hatiku na taro pediku na kule na kasih mulai seri janji. pake sampai sekali pake.